سیدی یہ ارشاد فرمائیں، کیا تنظیمی نظم و ضبط کا مطلب صرف سر جھکا کر پیچھے پیچھے چلنا ہے؟ اگر کسی پالیسی یا فیصلے پر ذہن مطمئن نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ذہن اگر مطمئن نہیں ہے کسی طریقہ کار کے اصول پر، تو اپنے جو بھی بڑے ہیں ان سے رجوع کرے اور دریافت کر کے اطمینان حاصل کرے، تو یہ اختلاف کہلاتا ہے، اختلاف رائے بھی کہلاتا ہے، کہ بعض اوقات اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں ہی نہیں آیا اصول، یہ بھی ممکن ہے۔ احکام قرآنی سے تو اختلاف ممکن نہیں ہے، وہ مسلمان سے متصور نہیں، نہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے اختلاف کیا جا سکے، یہ بھی ممکن نہیں مسلمان کے لیے، نہ متصور ہے۔ رہا یہ کہ ہمارے جو تنظیمی قوانین ہیں، ظاہر ہے وہ تو ہم ہی لوگوں کے وضع کردہ ہوتے ہیں، تو اس سے اختلاف تو ممکن ہے، اگر مطمئن نہ بھی ہوا تب بھی اس پر کوئی زور جبر نہیں ہے، اختلاف رائے رکھنے کی کوئی ممانعت کہیں بھی نہیں ہے، البتہ مخالفت کی ممانعت ہے۔ اختلاف رائے تو وہ جو ہوا، میں نے عرض کیا کہ ان سے بات کر لی، اختلاف رائے خلاص ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا، اور مخالفت یہ ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں پھر نہ کہ دیکھا یہ فیصلہ کر دیا ہے، دیکھا یوں کہتے ہیں، کتنا نقصان ہو رہا دین کو۔ تو یہ کہ اب ایک طرف تو آپ کی سمجھ ہے جو آپ اختلاف کر بیٹھے، ایک طرف ان دماغوں کی سوچ ہے کہ جو برسا برس سے دعوت اسلامی کا کام لے کر چل رہے ہیں، اور آپ سے کئی گنا زیادہ وہ وقت دیتے ہیں، کئی گنا زیادہ ان کی آپ سے قربانیاں ہیں، تو اس میں عاجزی تو یہی ہے کہ آپ ان کو اپنے سے فائق قرار دیں، برتر سمجھیں، اور ان کی عقل پر اپنی عقلوں کو قربان کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے اور اختلاف رائے ہے تو پھر اپنے دل میں رکھیں، اگر آپ نے دوسروں کو کہنا شروع کیا تو یہ مخالفت کہلائے گی، اور مخالفت نقصان دہ ہوتی ہے، اختلاف نقصان دہ نہیں ہوتا، مخالفت جو ہے یہ نقصان دہ ہے۔ اور دعوت اسلامی میں یہ میرا، اسی لیے میں اعلانات کرتا رہتا ہوں کہ جو مرکزی مجلس شورا کی یا مجالس کی مخالفت کرے، میں اس سے بیزار ہوں کہ وہ دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، دین کے مدنی کام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہاں جب شریعت آپ پر واجب کر دے مخالفت کرنا، اس وقت ضرور مخالفت کیجئے گا، تو پھر گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا۔ جب شریعت نے واجب نہیں کیا اور آپ نے مخالفت شروع کی، تو آپ بے شمار غیبتوں، تہمتوں اور بدگمانیوں میں خود بھی پڑیں گے، اور اس کا اجرا کرنے والے بنیں گے کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس طرح کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا شروع کریں گے، اور ایک فساد برپا ہوگا، فتنہ ہوگا، جس کی قرآن حدیث میں مذمت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔